کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا آزاد کر دے، میں پھر دو اس میں داخلا مانگتا ہوں، میں پھر دو اس میں داخلا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی عطا مانگتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں مولا ماہ رمضان تیزی کے ساتھ رخصت ہوا جا رہا ہے آج 23 روزے ہو گئے مولا لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر رہے ہیں مولا ہمیں بھی شامل فرما دے ہمیں بھی شامل فرما دے اے مولا ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اے مولا ہماری بے باکیاں ہمارے گناہ تو اس قدر زیادہ ہیں میں گناہگار ہوں جہنم کے لائق میرے مولا بہت گناہ کیے ہیں دن ہو رات ہو لوگوں کے سامنے ہو لوگوں سے چھپ کر ہو مولا وہ کون سا گناہ ہے جس سے ہم بچ پاتے ہیں مولا رات دن گناہوں میں بسر کیے جا رہے ہیں علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کی زندگی گزارنے والے کا ڈر ہے کہ ایمان چھین لیا جاتا ہے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھا مولا ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو مولا ہمیں میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا اور لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اے مولا معمولی سی سگریٹ کا جلنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا آگ کے قریب نہیں جا پاتے اے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی مولا کریم تجھے ہمارے غوث آدم کا واسطہ تجھے امام حسن کا واسطہ امام حسین کا واسطہ مولا مشکل کشا کا واسطہ مولا تجھے عثمان غنی کا واسطہ فاروق آدم کا واسطہ یا اللہ تجھے صدیق اکبر کا واسطہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا مولا ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے بچا لے ہمارے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لے یا اللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو بھی جہنم سے بچا لے مولا یا اللہ اس وقت جو عالمی مدنی مرکز کے معتکفین ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو بھی جہاں جہاں بھی دعا میں شامل ہیں اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما پروانہ ہوتا یا رب ای ہی کا پروانہ ہو یا رب، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے ہم کو نہ دے سزا یا رب۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ گھروں کی ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما، بے گناہ جو قید ہیں رہائی پائیں، یا اللہ امن و سکون عطا فرما، چین و راحت نصیب فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، تمام عاشقان رسول کی جائز مرادوں پر مولا رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، مولا ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں پھر توس میں داخل مانگتا سے بخش دے ہم کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے ہم کو نہ دے سزا یا رب، ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء، یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء، یا رب مغفرت اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل، جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، نہیں فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا